rusz, rusz, tyłkiem rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściół. Załaj rusz, tyłkiem rusz, rusz, tyłkiem rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściół. Ej, maniurki, dupeczki, macie to już we krwi. Rózcie, rózcie, tyłki, wszystkie kokietki. Spod etykietki, falującej kiecki. Zgrabnej sylwetki, o nastawieniu lekkim. Już twoja pupa zatacza kręgi. Czuję po ruchach, bardzo subtelny. Hiszpańska mucha płynie w twych żyłach. Nastrój goryczy, ty się wypinasz. Chodź, chodź, na bok odstawmy ręki. Są tutaj wierni, chcą ciebie wielbić. Bądź, bądź, tylko dla mnie bielić. Ciebie chcę regularnie, chcę twej muszelki. Dawaj rusz tyłkiem, rusz, rusz tyłkiem, rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściusz. Dawaj rusz tyłkiem, rusz, rusz tyłkiem, rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściusz. Nie powinienem mówić na głos, może wybuchnąć skandal. Ty patrzę na dupeczki, na mnie patrzy moja panna. Więc Amba, Fatima, muszę trzymać się z dystansem. Kocham ją, ale kurwa mać, jestem tylko samcem. Ej, rusz to jak potrafisz najlepiej, dopóki pusto nie będzie na parkiecie dupek mnóstwo. Patrząc w lustro, zastanawia się przecież. Ciekawe, czy łysolek nie chciałby się ze mną przelecieć. Nie pusto, są goście z BC, lecą gusto, noszę. Proszę kiecę w górę i robimy hece. Nim usną najniegrzeczniejsze z maniurek, dziś lepiej bilet iść kupić, robimy wybory misk. Dawaj rusz tyłkiem, rusz, rusz tyłkiem, rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściusz. Dawaj rusz tyłkiem, rusz, rusz tyłkiem, rusz, rusz. Zróbmy to na parkiecie, tak jak w łóżku. Jestem tuż, tuż, pokaż odrobinę kunsztu. Potem u mnie w domu szybciutko wyskoczy ściusz. Ejo, wjeżdża na balet i już wierzę. Oto miejsce, gdzie najlepsze niu nie chodzą nocą. Typu bez haluksów, syfa i celulitu. Co tańczą przy bitach, jak i w łóżku do świtu. Nie ma zlituj, gdy PC wchodzi na dance floor. Wystarczy, że tupnę i od tupek wokół gęsto. Świeże mięsko dla Pawła Michała Przema. Kiciu jest melarz, więc dziś nie myśl o problemach. Nie ma nic, co mogłoby popsuć smak tej pipki. Tylko jak możesz, weź już pogoń przyzwoitki. I rusz te cytki w rytm bitusi wersa. Potem pokażesz mi coś i ja tobie wicepesa. Dawaj rusz tyłkiem, rusz, rusz tyłkiem, rusz, rusz. Zróbmy to na